Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Nora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rica edin, ben size söylememiştim ama genel olarak sizin nezdinizde tüm dinleyicilerimde inanılmaz. Olsun, ben yine üzerime alındım Fahir. O boğazınızı güzel bir temizlemişsiniz. Neyi mi temizlemişim? Boğazınızı. Niye? Ne bileyim, geçen saatte konuşurken sizinle hırılırım. Böyle bir hasta geliyor. Hastacıklı diye bir şey var biliyorsun. Necikli? Hastacıklı. Oktay, seni yöresel bir yere gömmek istiyorum. Mesela Konya Ovası olabilir. Hatta seni bir obruğun içine atmak ve üstüne... Obruk mu? Evet abi. Konya Ovası'nda bir sürü obruk gördüm ben. Kimsesiz obruklar. Nice obruklar gördüm. Onlardan bir tanesi Oktay Demirci obruğu olsa ne güzel olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu sabah ağzınızdan bal damlıyor. Öyle öyle. Vallahi koca bayramı bayram eşeği olarak geçirdik. Bakıyorum şu anda gene bir eksiklik hissetmiyorum hayatımda. Bizim... Birbirimize geçmiş bayramı kutlu olsun dememize gerek var mı Fahir? Çünkü bayramda da görüştük biz sık. Öyle bir şey dememize gerek yok değil mi? Yok, hiç öyle gerek yok ama dinleyicilerimize. Gerçi gelenler vardır falan. Yeni gelenler olabilir, doğru bu. Onların geçmiş bayramlarını da kutlamış olan. Ama şurada yani bir eksiklik yok hayatımda. Hala bakıyorum da. Yani bakıyorum Sexy Graffiti stüdyoda. Sen stüdyodasın, ben stüdyodayım. Yani birisi... Ne... O çocuk ne oldu ya, o egemen? Egemen mi? Ha, egemen. Uzun boylu olandan bahsediyorsun. Ha, tırık. O tırık. Egemen bir bayağıdır yok ya, bir iki ay falan oldu mu olmayalım? Yok ya, daha fazla ya. Daha uzun fazla değil mi? Ya. Ama da bana hiç yokluğu şey gibi gelmiyor yani. Sanki hiç hayatımda bir olmamış. Bir eksiklik gibi gelmiyor. Ha, çok güzel. Vallahi varlığı ben... yokluğu bir dediğimiz türden bir adam. Unutmuşum ben de bir de yani. Tipi nasıl onun? Uzun saçlı falan bir şeydi galiba. Uzun muydu saç? Şeydi miydi? Beyazlamıştı ha, galiba da. Tamam anladım, ben renkli gözlüydü, hatırladım. Ha doğru. Çipil çipildi. Doğru, çipil nursuz. Çipil. Neyse canım, ne konuşuyoruz adamın şeyinden? Neyse anmış olduk canım, böyle senede bir kere analım. Çok Hayır, güzel. 24 Aralık Pazartesi günü itibariyle bir açıklama yapıldı. 21 Kasım 2006'da tanıtımı yapılan ve yakıt tüketmeden enerji üretecek bir alet olarak belirtilen erke dönergeci ile ilgili. Oh, bir dakika. Oktay, hayırlı uğurlu olsun. Lütfen bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi zamanında Türkçe dersi aldın. Evet. Edebiyat dersi aldın. Evet. Bu kurulan cümle içerisinde ne eksik? Evet. Evet. Bu kurulan cümle içerisinde... Bir de bu cümleyi kim kurmuş? O arkadaşın bana adını verir misin? Ben. Bir daha kurabilir misin? Yani. Bir daha kurabilir misin? Şimdi, bu ne abi, böyle 3 kilometre şey mi olur ya, cümle mi olur? Doğru söylüyorsun. Kısaca ben şöyle, şimdi erkeğe döner gece olunca konu... Bir uzun cümleyle ifade etmek istedim. Sapık bir şehvete bürünüyorsun. Şimdi 21 Kasım 2006'da bir erkek dönergeci faciası yaşadık. Erkek dönergecinin ne olduğunu öğrendik. Evet. Geçen sene. Evet, bir doğru. Bir seneyi geçti neredeyse. Evet, doğru. Ve işte yakıt tüketmeden enerji üretecek olan bir alet. Yani kendi kendine enerji üretiyor bu erkek dönergeci diye. Ve 2007 yılı içerisinde karşımıza çıkacak diye de kendimizi hazırladık. Evet, doğru mu? Evet, doğru. Doğru. Tamam. Heh. İşte şimdi 2007'nin tamamlanmasına kaba bir hesapla bir hafta kaldı. Doğru mu? 24 Aralık Pazartesi'yi de o sebeple kullanmıştım. Sorular çok kolay. Ben o yüzden hepsini şey yapıyorum. Doğru, hepsini, yanlış. Hepsini bilebiliyorsun. True or false questions diye geçen değil mi hocam bu? Doğru Fahir, bravo. True. Bak, ben de buna yazıyorum. Bir saniye. True, false. Evet. Erke dönergeci iddia edildiği gibi maalesef 2007'ye yetişmeyecek, bu ortaya çıktı. Hocam ya. Ama Fahir hiç üzülme, 2008'de söz. 2008 benim yılım olacak diye mi başlamış koca şirket? 2008'de geliyor. Hocam 2008 benim senem olacak. Sigarayı da bırakıyorum zaten. Şimdi geç olsun da güç olmasın. Doğru mu yanlış mı Fahir? False. Doğru. Şimdi o yüzden 2007'ye yetişmeyecek ama düzgün bir şekilde bu sır buluş 2008 yılında önümüzdeki sene insanlığın kullanımına sunulacakmış. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi lan diye bir şey çıkmıyor mu? Başka bir şirket çıkmıyor mu ya? Yok abi, erkek dönergeci. başka bir şirket olamaz yani. 31 Aralık 2007 saat 24'e kadar bekleyin denmişti. Ha. Kasım 2006'da yapılan açıklamada ve beklenmesine gerek kalmadı artık 24 Aralık itibariyle. Herkes programını ona göre değiştirsin. Bunun sloganı falan yok ya. Şimdi çok fason bir sloganla çıktı. Bunlar şey diye korku saldılar benim anladığım kadarıyla. Ne? Erke döner geci ya. Ha. Döner geçer sana geçer gibilerinden bir şeyle insanlar üzerinde korku salarak kimse bak bir şey diyemiyor. Tabi bekliyorlar. 2008 tamam diyorlar. Tamam herkes 2008'de erke döner geci gelecek diye. Hiç kimse gıkını çıkaramıyor. E tabi ne abi, çok önemli bir buluş çünkü bu. Kendi kendine enerji üreten. Oktay Demirci mühendis adamsın. Evet. Bunca yıl emek verdi ailen sana, okuttu. Doğru. Yemedi yedirdi. Doğru. Sırf seni yöresel bırakmak için mi? Hayır. Ne var abi? Yöresel bir mühendis olarak. Erke döner gecine ben inanıyorum. 2007 içerisinde gelmedi. 2008 içerisinde gelecek. Be oğlum. Benim şeker kardeşim. Ya. Kim yapıyor biliyorsun değil mi erke döner gecini? Kim yapıyor? Tamam yapar. Şeker kardeşim. O yüzden yani ben inanıyorum, onu söyleyeyim. Ya şekerim. Evet. Bak şeker kardeşim, evet, onu söylüyorum. Bu işin fiziği var, kimyası var, biyolojisi var, genetiği var. Seni fizik dersine alacaklarmış. 101'den itibaren. Hepsini. Tekrar teker öğretecekler. Kafama vura vura. Çünkü ben zamanında. O yüzden zamanında... bence Fahir, bak, seni seven de bir arkadaşın olarak gör benim bu açıklamayı yaparken. Yani buna inancını kaybetme. Sanatçı olarak görmeye devam edeceğim ama. Buna inancını kaybetme. Erke döner geçine mi? Evet. Bence de ya. Bir şans daha tanıyacağım ben. 2008'de. Ha, evet ya. Şimdi adamım. Oh be. Aferin. Çünkü ben uzaktan meşaleleri gördüm. Görür görmez fırr diye böyle. Bundan sonra benim adımı fır döndü yapar mısın? Yok canım, ne gerek var? Doğru yolu gördü. Evet. Fahir çünkü... yarın gazetelerde bu manşet olacak. Fahir doğru yolu gördü mü? Evet. Tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Erke döner geciyle ilgili birazcık daha bekleyeceğiz. Bu arada bileti aldın mı yılbaşı için Fahir sen? Yok, pahalıymış ama ya. Vallahi iki haftadır konuşuyoruz bize çıkacak diye. Daha bilet almadık doğru dürüst. He, doğru dürüst bilet almadık derken? Ben tam bilet alacaktım, alamadım. Niye? Param yok. Böyle bir şey var. Borç parayla da şey alınmaz, bilet alınmaz. Borç parayla. Esas bence borç parayla alınan bilete. Ondan sonra ya, tartışmaları açık ama ikramiyeci falan çıkarsa hafazan Allah. Ha dersin. Ah. Zamanında bana verdin 5 milyonla, çok affedersin. Şey mi olduk? Ortak mı olduk? Peki, o zaman ben bir haber daha vereyim sana. Buyurun. Bir haber daha vereyim dedim. İlk haberim olsun bu da. Dün Kazakistan'ın Baykonur hava üssünden kalkan bir ne? Baykonur dediğim Baykonur olmasın. Ben onu biraz şey diyor. Nizim ya. Sen çünkü İstanbul, mesela, Haza İstanbul beyefendisi olduğu için Konur'a bey demezsen olmaz. Beyefendi, Haza, Bey Konur. Evet. Bay Konur. Ama ne kadar? Bay Konur, uzay üstünden bir ne kalktı? Uzay üstünden bir gemi kalktı. Mekik olabilir mi Fahir? Mekik mi? Bakalım şimdi. Maalesef ne kalkmış? Gemi. Sessizce kalkar bu limanda Baykonur üstünden. Nereye gitti peki? Uluslararası... Uzaya gitmiştir, kaba bir hesapla yaptım. Genelde gibi oralara takılıyorlar. Uzay istasyonuna gitti. Uluslararası uzay istasyonuna. Ne götürdü? Kuru fasulye götürmüş olabilir. Şerefsizim, doğru. Kuru götürmüş olabilir. Çünkü kışa giriyoruz Fahir. Kış tabii hazırlıkları orada lazım. Astronotlar da. Çünkü astronotlar da üşüyorlar, şey yapıyorlar. Turşu. Acıkıyorlar. Evet, çok güzel. Salamura. Biber turşusu, lahana. Çilek reçeli götürmüşler. Salamura yaprak, güzel. Çilek reçeli, ev yapımı. Kekik. Çok güzel bak. Bolcaada'nın güzel domates reçeli. Çok güzel. Bütün her taraflarına belleyecekler onu uzayda. Şimdi mürettebata, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki mürettebata yılbaşı hediyeler bunlar. Minik minik canım sürprizler neler var. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki mürettebat orada mı ya sürekli? Tabii bak. Yoksa vardiya usulüyle mi çalışılıyor? Mürettebat. Yani böyle 18 saat mesela 8'den 17'ye kadar. 17'den 24'e, 24'den 8'e. Vallahi var diye. 3 var diye bak. Hemen böldüm. Abicim ne yapacaklar bunlar? Nereye gidecekler? Nasıl nereye? İşte uzay gelip ya gidecekler abi. Hediye göndermiyorlar mı Baykonur üstüne? Hayatım yok ya, aşağıdan gönderiyor. Onlar şeylik çıkıyor ya. 6 aylık işçi gibi düşün. Mevsimlik işçi gibi düşün astronotu. He. 6 ay orada kalıyorlar. He. 6 ay burada, 6 ay dünyada. He. Sonra tekrar... He, şimdi anladım. He. Oktay biraz yöresel olunca bak ne güzel anlıyorsun. 6 ay mevsimlik işçi. He, tamam öyle desen ya. Öyle desen ya. Bak şimdi. Ne bileyim abi ben, bir uzaya mı gittim ben? Bir uzaya mı gönderdiler? Çömbe. Gönderilenleri söylüyorum. Fıstık, bal, geleneğe uygun olarak kömbe. Hakikaten kömbe göndermişler mi? Sen kömbenin ne olduğunu biliyor musun? Yok abi, bilmiyorum kömbeyi. Tabii, ay çok özür dilerim. Ben kime soruyorum kömbeyi? Ben söyleyeyim, ben öğrettim sana kömbeyi be. Kıtmiyi biliyor musun peki? Kıtmi mi? Kıtmik. Yok, hiç duymadım onu. Aa, onun aşk olsun Oktay. Böyle yiyorsun sert sert, yerken kıtır kıtır sesler. Adana yöresindeki bir şey mi? Diyor, ben hiç Adana'ya gitmedim ki. Sen o yörelere sen hakimsin. Adana yöresinde bici bici var. Bici bici var değil mi? Hı. Bir de bıcı bıcı oda yıkama var. Ne kadar güzel. Başka ne var? Şimdi bol bol turunçgil göndermişler. İyi, güzel, iyi şey olur. Hasta olmazlar abi, doğru. Güzel tespit. Ben şey gıcık oluyorum. Hani mesela ablamgil falan derler ya. Hı. Bu turunçlara da turunçgil diyenlere gıcık oluyor. Turunçgiller, niye? Turunçgillerden. Kedigillere lafın yok da turunçgillere. Kedigile de gıcık oluyorum. Kedigile de mi gıcık oluyorsun? Tabii canım. Ne o, kedigillerden. Dışarıda şimdi şu anda 4 tane kedi, 3 tane de leopar elinde meşalelerle seni bekliyor. Ama tabii bekliyor. Sen seversin böyle yöresel şimdi. Kedigil'den daha güzel bir laf var mı ya? Annemgil'i ben de sevmem de. Ablamgil de var mesela, o daha güzel. Abimgil. Amcamgiller. Kötü. Bu örnekler arttırılabilir. Fahir Bey, çok teşekkür ederiz. Burada seksi grafiti işaret ediyor bana. Seksi grafitiye de çok teşekkür ederiz. O zaman buyurun, az sonra benim de çok güzel haberlerim var. Vereceğim. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da yepyeni bir saatin daha içindeyiz. Hayırlı uğurlu olsun Fahir Bey. Buyurun, hadi güzel haberler. O tuhaf seslerin bana ait olmadığını kamufle etmek amacıyla ne kadar kendimi zorlasam da işte içimdeki o dürüst Fahir kendini bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet, o sesler bana aitti. O net canım, artık açıklama yapılmıyor o seslerin üzerinde. Kime ait, ne olacak, ne zaman bitecek bu sesler falan. Siz en son demiştiniz ki çok şahane haberlerim var. Şimdi kısa kısa dünyadan kısa kısa turumuz oluyor biliyorsun, her pazartesi günü. Öyle diye diye dünyayı mahvettiniz Oktay Bey. Bu pazartesi günü de Ankara'dan bir haberle. Yerel sanatçımız Oktay Demirci, bakalım Ankara kulislerinde neler dönüyor. Şimdi geçen hafta sana bir haber muştulamıştım. Zirai mücadele ve karantina yasası değiştiriliyor demiştim sana. Ve yıllardır beklediğim yasa nihayet çıkıyor. Evet, 50 yıllık bir yasa bu. Evet ya, o kadar mutluyum ki. Zirai Tarım Kredi Kooperatifleri neydi? Hayır, yay çöp. Zirai mücadele ve karantina yasası. Evet, karantina. Burayı hemen karantina altına alabilir miyim? Ben garanti altına almayı tercih ediyorum. Karantina altına almayı. Garantör ülke diye bir şey var biliyorsun ya. Onunla alakası yok. Ha, ne yapıyoruz şimdi? Şimdi 50 yıllık bir yasa bu. Zirai mücadele ve karantina yasası. Bu değişiyormuş. Eski yasanın yerini alacak olan bitki sağlığı yasa tasarısı çıkacak. Hayırlı uğurlu olsun. Oktay var ya, şuradan böyle cam olmasaydı böyle sana uçan tekme yapmak ne istiyorum. Ne var abi, niye sinirleniyorsun ya? Veya veriyoruz sen işte. Facebook'a üye olsaydın. Tarım. Çik diye bir şey var böyle. Chicken diye öyle bir şey var. Veya sana Osmanlı pokesi göndermek istiyorum. Puk numaramı girerdim o zaman. Ha. Ama tabii ben de artık onlardan hepsini sildim. Yani hepsini sildim derken bütün bu özellikleri sildim. Sadece artık yavan yavan sana rakı sofrana bir şeyler gönderebilirim. Ancak. Ne var abi, niye sen sinir oluyorsun? Bitki sağlığı yasa tasarısını veriyorum diye haberim ya. 50 ha. yıldır değişecek bir yasa bu. 50 yıl sonunda değişen bir yasa. Mutfakta bir ara şey dedi ya. Ben bir takım haberler buldum falan diye. Bu muydu? 50 yıllık yasa tasarısı. Yo, neymiş bir takım haberler buldum diye. Ha, yavan yavan bir şeyler buldum diyordun ya, bu mu diye merak ettim. Hayır canım, bundan daha yavan haberlerim Oktay, var. Oktay bak, daha fare doğurmasın lütfen. Şimdi bundan sonra pasaportu olmayan bitki gümrükten geçemeyecek, bunu bir... Yani benden bahsediyorsun. Artık nasıl konumlandırdığına bağlı pasaport. Senin pasaportun yok değil mi Fahir? Vallahi pasaportlara da zam geldi ha. Ciddi ne ediniz bilmiyorum galiba. Ciddi misin? Hmm. Gene yurt dışına çıkış hayal oldu desene. Artık abatla idare edeceğim. Hadi ya. Hmm. Aa, çok fena. Tabii canım, ben önce ülkemizi gezeyim göreyim. İyice bak, gideceğim yerler var. Abant, Uzungöl. Efendime söyleyeyim, göller bölgesi ve tamamıyla Tuz Gölü. Tuz Gölü. O da çünkü yakın. Van Gölü, gönül ister gibi Van Gölü de olsa ama birazcık uzak. Abant Gölü'nde herkesin şey gibi bir tavrı var ya, şu gölün çevresinde biraz yürüyüş yapalım. Ben aynısını Tuz Gölü çevresinde yapmak istiyorum. Şu gölün çevresinde tadını doya doya çıkara çıkara bir yürüyüş yapmak istiyorum. Tuz Gölü çevresinde yürüyüş yapan ilk Türk kim olduğunu biliyor musun? Funda Baydar. Funda Baydar mı? Funda, evet. Ya orada fotoğrafları var, görmedin mi sen? Hadi ya. Eski fotoğraf. Tuz yalarken görüyorum ben orada da onun çevirdiğini anlamadım. Demek ki kızcağız kafayı iyice. Neyse evet. Neyse, gelelim şimdi biz bu bitki sağlığı yasa tasarısına göre. Bundan sonra hormon ve ilaç yönünden kalıntı limitini aşan ürünleri satan kişiler teşhir edilecek. Ve tutuklanarak sevk edildikleri mahkeme tarafından tekrar tutuklanacak. Mahkeme diyecek ki tutukladığınız adamı niye getiriyorsunuz benim önüme? Hocam bunu vicahiye çevirme hocam değil. Ne diyor? Vicahi mi vücahi mi ya? Yok, Necati aslında da zaman içinde vicahi olmuş. Vücahi miydi? Vicahiye, kız ismi vicahiye. Olan? Hayır, kız ismi olan? Vüceha. Hayır, çok güzel. Bir daha desene ya. Vüceha. Ay canım benim. Hakikaten orgazm gibi diyorsun. O kelimeyi söyler gibi söylüyorsun yani. Tebrik ederim. Sen de güzel söylüyorsun ha. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Dün mü önceki gündü ya Dünya Orgazm Günü. İşte ben herkese yanlış bilgi verdim ya. Bir 21 Aralık'ta dedim bu akşam. 22 Aralık'ta yok bu akşam dedim. Ay 21 ya şeymiş işte cumartesi gününe denk geliyormuş da. 21 Aralık en uzun gece diye. O evet. Geceyi alalım demişler Dünya Orgazm Günü'nü. Yani niye geceyi aldılarsa onu da tam bilmiyorum. O gün kapsamında bizim ülkemizde de nerelerde nasıl güzel kutlanmış. Hadi ya. Tabii benzin istasyonlarında hap dağıtmışlar. Ciddi mi? Hı. Herkes nasıl kapışmış o hapları. Vay bunu alan şey diye. Vay süper. Hiç ben benzin istasyonuna gitmediğim için tabii. Sen nereden biliyorsun? Sen de benzin istasyonuna gitmemen lazım. Ek iş Oktay. Ek iş ne yapalım? Pompacıyız biz. Sana bir soru Fahir. Sor canım. Çok önemli bir soru. Evet canım. Bugüne kadar aldığın en hormonlu meyve veya sebze neydi? Hatta zebze demek istiyorum sana. Oktay şöyle söyleyeyim o zaman. Yani ups yaptıktan sonra cevabını ver. Ya bu bisküvi bende çok fena şey yaptırıyor ya. Midem rahatsız ediyor. Kalite bisküvi yemek istiyorum artık. Avucunun içine saklarken üçünü dördünü hiç öyle demiyordun ama. Saklayıp böyle. O işte sizden saklayacağım diye öyle hepsini birden löp löp yutmam gerekiyor. O da bana ıps yapıyor. Şimdi tam şey yapacak. Bundan sonra teşhir edilecek valla. Yani sen o Fahir çünkü benim hatırladığım kadarıyla hala var mı bilmiyorum ama sen de evinde bir takım bitkilere fırsat veriyorsun. Ve meyvelere fırsat veriyorsun. Ne gibi? Yetişsinler, büyüsünler diye. Hiç mi ben öyle şey yapar mıyım ya? Hormon vermem ben. Hormon değil canım. Ya ben fırsat veriyorsun büyümesi için. Ha. Yani ben hatırlıyorum sen domates yetiştiğini sen anlatıyordun ya. Ha, evet. Ne güzel böyle oldu annem de suluyor onu diyordun. O güzel domates sırık fasulyesi yetiştirdiğini biliyorum ben. Ne oldu gülmeye başladım. abi, ben o yüzden yani sen de artık şeysin takip altında olacaksın. Abi hormon yani. Mormon bir şey verirsen hap teşhir edileceksin. Hormon değil de hap versen. Hap dediğin mesela şeker gibi nasıl bir şey? Aha, şeker kamışı ve şeker portakalı. Ya hap dediğin vitamin veriyorum ben bir. Evet. Ama tamam, kendi kullandığım vitaminden ha yanlış bir şey yok. Bir parça mesela. Sen yiyemediğin vitamini bir çiçeğe veriyorsun güzel. Bir de onlara şey verince çok güzel oluyormuş. Doğum kontrol hapı. Aa. Tabii. Niye? Ne bileyim hormon ya o da sonuçta. Sen nereden biliyorsun bunları ya? Oktay biz o yasa çıkıncaya kadar nelerle mücadele ettik senin haberin yok. Hadi ya. Böyle de şaka yaptığımı zannediyorsun bitki ama. Bitki sağlığı yasa tasarısı. Ayıp ediyorsun lütfen. Hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki günlerde çıkacak. Bunu da takipçisi olacağız. İşte ziraatçının, tarım işçisinin değerli kardeşi Oktay Demirci'nin teşekkür güzel ederim. Haberleri. Teşekkür ederim. O zaman ben de size dur bakayım nereden vereyim. Aa çok güzel. Hanımlara müjde. Heh, böyle haberler vermek istiyorum. Hanımlara müjde çünkü Japonlar ne yaptılar? Çok güzel bir kıyafet yaptılar. Ne olmuş? Şöyle ki ne yıkama ve ütüleme gerektirmeyen bir takım elbise üretmeyi başardılar. Hem de senin çok sevdiğin bir marka adı altında. Hadi ya. Kirli. Ben hastasıyım canım. Biliyorum canım. Oktay'ın evine gittiğiniz zaman gardırobunu açtığınızda A'dan Z'ye kill. A'dan Z'ye dolabı açmaya gerek yok ya. Hemen zaten, askıda var yani. Tabii canım. Senin o... Şimdi bak mesela bugün beraber şimdi programdan sonra gitsek hemen görürsün. Tekstil firması. Ya bir kere daha bak ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı yalnız verdiğin haberle. Tabii canım ama yine sen değiştiriyorsun yeni. Nasıl? Konako'ya geçmen lazım. Hadi ya. Tabii. Öyle mi olacak? Aha, Konako. Hıh. Mesela onu oraya ay, yapmayacağım. Dur de. Tamam, dur. De. Yapma tamam. Ota kontrolün olsun de tamam. Ota kontrol şimdi, evet. Konako adlı firma tekstil firması. Şimdi takım elbisen var ya senin şey sarısı. Kahverengi diyebiliriz. Ne sarısı olduğu tahminen canlanır. Evet. Evet. Kahverengi. O takım elbisenin aynı özellikleri. Aynından. Aa. Mesela yıkayacaksın ya onu. Evet. Sen onu yıkadın mı? Hayır canım zaten iki kere giydim ya. Ne yıkanma ne ütüleme hiç. Oktay onu iki kere giydi. Bir bayramda bir de idamda. Öyle yırttım ben zaten ölümden. Yoksa ölüyordum da. O Allah kahretmesin, seni görmek istemiyoruz deyip şey yaptılar, attılar. Şimdi duşun altına giriyorsun. İster içindeyken. Kıyafetle mi? Aha, birlikte giriyorsun duşa. Nasıl? Biraz heyecanlı gördüm seni. Kıyafetle duşa girme fikri seni titretti bakıyorum. Bir garip bir şey ya. Kıyafet, kadife. Güzelce birbirlerinizi öfeliyorsunuz. Kadife olabiliyor muymuş bu? Yoksa aha, yeri değişik mi? İstersen saten bile yaptırırım senin için Oktay. Saten mi? Hı-hı. Bakıyorum iyice bir hararetlendin. Biraz anlatsana. Sonra. Evet. Şimdi güzelce birbirinizi yıkıyorsunuz. Kıyafetle sen bir bütün oluyorsun. Sonra mutlu bir şekilde çıkıyorsun duştan. Öyle temizlenemezsin ki ya. Olur mu? Nasıl öyle temizlenemezsin? Bir de üşürsün çıkınca. Bence... Çok basit şeyler söylüyorum ama bu basit şeylere ihtiyacım var diye düşünüp Oktay'cim söylüyorum. Biraz kombiyi açarsan hiç üşümezsin, ben sana söyleyeyim. Çıktığın zaman da güzel bornozuna sarılırsın. Hemen kuruyor muymuş bu kıyafet çıkarttığında jillop gibi, cincik gibi oluyor. Çünkü neden? Aynı zamanda da ütülenmiş oluyor. O derece güzel kalite bir şey haline getirdiler. Ben de bundan sonra takım elbiseye dönüyorum zaten. Vallahi güzel bir şey ya. Hadi biz abi her pazartesi takım elbise giyecektik. İşte birer yine giydik tişörtü, kazağa gelmişiz. Ya onu bir toplanalım da bir toplantıda onu tam netleştirelim. Bir karar defteri çıkartacağım ben. Kırtasiyeden bir karar defteri alacağım. Onu da noterden tasdikleyeceğim. Tek eksiğimiz karar defteri zaten modern sabahlar olarak. Hayır, karar alıyoruz da işte böyle noter falan onaylı olursa bence daha garip. Cezai müeyyidesi olması lazım. Kime? Hapis cezası veya... Ne bileyim. Vücahi. Veya Vücahi'ye çevirir. Neydi bak kızın ismini yine unuttum. Vüceha. Vüceha. İşte o. Tebrik ediyoruz kendisini. Hanımlara bu güzel müjdeyi verdikten sonra. Bu kime müjde? Hanımlara mı müjde? Adamlara mı müjde? Kime müjde oldu? Ama ne bileyim ki? İşte pazartesi gününün fason haberlerinden bir demet sunmaya çalışıyoruz sizlere. Bir başka güzel haber de Yeni Zelanda'dan geldi. Bu çok hoşuma gitti. Valla yüreğime soğuk sular serpildi. Ne olmuş? Bir tane kızcağız, adını da söyleyeyim. Flode ve Bivis. Teşekkür biraz ederim, Alman aksanımla söyledim ama bu kız zaten tam bir güreşçi gibi yani baba yiğit dediğimiz böyle hani panzer, Alman panzeri dediğimiz. Evet. Ondan sonra bir güreşçi hastalığına yakalanmış Yeni Zelanda'da, çünkü günde en az 100 tane mesaj çekiyormuş telefonla. Güreşçi hastalığı mı? Ha, böyle orası ya, sağ elinde böyle bilekte bir şeyler olmuş, onu sol eliyle yapıyormuş ama demiş aynen devam. Bunlar beni yıldıramaz demiş. Ben diyorum ya, genç kız gibi mesajlaşmaktan hoşlanmıyorum diye. Kaç yaşındaymış bu kız? Bu kız mı? Ben sana söyleyeyim. Fiziksel olarak yani şöyle bir baktığın zaman maşallah baba yiğit ya biraz daha. 25 falan ama 19-20 öyle söyleyeyim sana. Ama zeka yaşı 12-13 öyle. Niye o kadar mesaj çekiliyor abi? Arasın o zaman ya. Niye sağlığını tehlikeye atıyor bu kızcağız? Bu bir genç kız hastalığıdır. Bak mesela burada Sexy Graffiti var stüdyomuzda. Sexy Graffiti, bu bir genç kız hastalığı mıdır? Günde kaç kere mesajlaşıyorsun sen? 10-15. Normal. Ayrı kişiyle mi, aynı kişiyle mi? Aynı, bir dakika o zaman, aynı kişiyle 15 mesajla. Peki telefonla görüşüyor musunuz aynı zamanda? Niye? Onunla kaç kere görüşülüyor mesela telefonla? 4-5 kere görüşüyor. 4-5 kere. Bir şey sorabilir miyim ama? Aç mikrofonu da bari öyle söyle sana. Bir iki şey soruyoruz sorun madem. Sorun bakalım. Evet. Şimdi, evet. Günde 15 kere aynı kişiyle mesajlaşıp 4-5 kere de aynı kişiyle telefonla konuşuyor. Aha. Bu kişi aynı kişi değil mi? Sabit değil mi? Tabii. Bir şey soracağım. Siz mesaj para falan mı vermiyorsunuz siz mesaja? Yok, şimdi tarifeler var ya indirimli. Böyle 10 dakikadan sonra bir kontör falan filan. Ha. Onlardan yerelde. Onun iyice şeyini çıkartmak için. Ben bunu o zaman gerekli şey firmalarıyla görüşmem lazım. Mesajlaşmada şey mi, daha mı düşük? Peki ne kadar hızlı atabiliyorsun? Yani mesela bir atmak istedim. Ya saniyede 40 karakter yazarım ben. Hiç acımam. Ya bu merak et. Mesela bir dakika. Tuş takımını bozdum telefonumdan. Aa evet, yalnız ya Duygu çok hızlı yazıyor. Ben hatırladım şimdi. Ya ben korkuyorum işte ya. Hakikaten. Bak televizyonda isterse yarıştıralım seninle Fahir. Ya telefonun yanında mı? Çantamda, içeride. İçeride. Neyse, şeyden sonra, reklamlardan sonra ben sana bir metin vereceğim. O metni yazmaya başlayıp hatta sen onu tamam, onu bir yarışma tamam süper, ben bak şahane bir fikrim var, çok şahane. Bakmadan yazabiliyor musun peki? Tabii canım. Ne bakması Oktay, deli misin ya? Kız dört parmak şey yazıyor ya aynı anda. Şimdi gözümde ben hatırladım, kimdi o çok özür dilerim ama Bakmadan da yazıyorsun. Çılgın gibi yazan birisi vardı hatırlıyorum radyoda. Onun sen olduğunu ben şimdi yüzüne bakamamıştım. Yani parmakları o kadar şeydi ki. Peki hata yaptın mı hiç bugüne kadar? Yani yapmışsındır büyük ihtimalle de şey hatası değil. Harf hatasından bahsetmiyorum. Mesela yanlış kişiye gönderdim. O tamamen aceleden oluyor. Halbuki bir kere daha okusan yazdığın şeyi soruyu. Mi eki, olumsuzluk eki, onları bir kere daha okuyup göndersen. Onları yapıyorum yani tamamen imdat kuralları. Öyle diyor da üniversite sınavında da bu böyle yaptı. Senin acele etti. İktisat. İktisat. Bak çocuk iktisada girdi. Yoksa bu kız makine mühendisliğinde olacaktı şimdi. Doğru. Fahir'in 92 sene önce girdiği için üniversite sınavına hiç hakim değil duygucum. O yüzden. Peki çok teşekkür ediyoruz sana o ben zaman. Ben teşekkür ediyorum. Şöyle yapalım. Güzel bir metin yazalım biz Fahir. Oo çok güzel. Bir uğraşalım. Ondan sonra bakalım duygu metinleri kaç sen saniye. Bana gönder. Ben oradan daha onun bir sürü tamam. Adresi var gelecek. Haydi o zaman buyurun. Günaydın. Forget değil Fahir. Panora olacak. Ay doğru ya. Karıştırıyorum hep. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da yepyeni bir saatin içindeyiz. Benim de en sevdiğim şarkı çaldı demin. Kim hadi ya o mu senin en sevdiğin şarkı? Deliriyorum canım. Duyduğum zaman yerimde duramıyorum. İçim içime sığmaz benim. Ama kimin söylediğini de bilmiyorsun. Çok güzel oldu. Söyleyeceğim sana. Dervizyon. Neyi o? Gözlerim yanıyor. Dervizyon evet. He? Dervizyon ya. Çok güzel. Çok güzel. Yeni kurulmuş. Arada olarak yapıyorlar da bu eski şarkılarından bir tanesi. Devişin oğlum devişin. Seni kandırmak için öyle söylüyorum. Şimdi hayırlı uğurlu olsun Panora hediyeleri. Bayram bitmiş olmasına rağmen saçılmaya devam ediyor. Ben de şey diyecektim. Bayram değil, seyran değil. Oktay Bey yine mi hediye dağıtıyoruz diyecektim. Ama demek ki maşallah stoklarda bayağı bir hediyeniz var. Tabii canım. Hemen depo, stoklarımıza depo bakalım. Dolu. Bak bakayım bir. Neydi? Tribeca'dan 2 kişilik akşam yemeği. Tribeca'lardan 2 kişilik akşam yemeği. Artı. Artı. Goldaş'lardan hediye çekleri. Artı. Artı. Marks & Spencer'lardan hediye çekleri. Artı. Chesapeake bir döner. Ondan da. Chesapeake dönerden neyimiz vardı? Oradan da. 2 kişilik menü. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Ha diyeceksiniz ki kesbi döneri bir kenara bıraktığımız zaman geri kalanlar paket. Ha çünkü saçma oluyor kesbi dönerden yemek yedikten sonra Tribeca'dan akşam yemeği mi yiyeceğiz? Ha tabii. İki öğün panorada mı geçireceğiz? Tribeca'lardan yemekleri yiyeceksiniz. Goldaş'lardan altın tozuna beleneceksiniz. Hemen oradan çıkıp güzel duşunuzu aldıktan sonra Marks & Spencer'dan üstünüze güzel şık bir takım elbise aldıktan sonra. Tabii bir kısmı yani onun da hepsi değil yani lütfen. Şimdi yanlış bilgi verildi. Duşu nerede alınıyor bu arada duş? Duşlar. Hı. Öyle bir şey yok. Fire on da hemen düzeltme özür dilemeni istiyorum. Panora'da duş da vardır. Yoksa neden yok? Ben yetmiyorum. Aslında güzel bir fikir ya. Çünkü niye alışveriş sırasında ben yoruluyorum, terliyorum ve duş alma ihtiyacım oluyor. Ama akvaryum olacak yakında. Ha duş alamadın akvaryumu seyredersin gir, orada. Çık. Hayır canım seyretmeyeceksin. Gir dalıp çıkacaksın. Evet ama orada köpek balığı. Aa doğru köpek balığı gelecek oraya da. Aman hiçbir yerde rahat yok ya. Hiç vallahi huzur bırakmadılar. Akvaryumda bile rahat edemeyeceğiz. Şimdi. Hı. Bunu neye istinaden vereceğiz? Babamızın hayrına dağıtmıyoruz bu hediyeleri. Yok babamızın hayrına dağıtmıyoruz. Hayır işleri kapsamında. Evet. Bunu belli bir yarışma formatı içerisinde. Doğru bence, kime vereceğimizi netleştirmek için. Evet. Şimdi bence de, çok kalite gidecek, çok iyi bir yerlere gidecek. Hayırlı işler için gidecek diye düşünüyorum. Şimdi bence bir parmak ısındırma hareketlerine başlasın bu konuda iddialı olanlar ve bu hediyeleri almak mesaj isteyenler. Mesaj değil mi? Tabii mesaj konusunda. Mesajla ilgili olarak sizi şey yapacağız, yarıştıracağız. Yarıştıracağız. Telefonla en hızlı mesaj yazma. En azından yandaki kişiden daha hızlı yazmak gerekiyor bu hediyeleri kapmak için. O zaman şöyle yapalım istersen. Bir ısınma hareketleri olsun. Aha. Bir ısınsın herkes kendi başına. Parmaklar oynasın. Parmaklar diyorsunuz. Şey olsun böyle sabah mahmurluğunu bir atsın. Aha. O sırada biz de biraz gel içeride bir konuşalım istersen. Tamam. Ondan sonra güzel güzel yarışmamızı başlayalım. Yok ben sana söyleyeyim mi şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Şimdi çok güzel bak hemen başlayabiliriz aslında. Hiç şey yapma vakit kaybetmeyelim. Peki uçağa geliyoruz. Sana güveniyorum diyorum ve dinliyorum seni. Evet, trust me. Evet. İngilizlerin deyimiyle. Şimdi şöyle yapacağız. İki kişiyi aynı anda yarıştıracağız. Toplamda kaç finalistimiz olsun? Kaçlı etap yapalım bunu? Fahir ne olduğunu bilmediğim için kafamda 3 veya 8 deme arasında ne fark olur onu hiç yani bilemiyorum. İki kişiyi aynı anda alacağız. Bize kaç kaça bizim numaramız kaçtı? 33-44 mü? 26-85 mi? Bir dön arkana bak bir koca kafanı çevir 39-29. Aa, tamam işte. Diye değişik numaraları veriyorsun yayında. Kaçtı? Ne olduğunu belli değil. Göremiyorum ki ben burada. Altta yazıyormuş. Görmüyorum, ne yapayım? İşte o yüzden bir iki dakika konuşsak mı acaba diye diyorum. Çünkü sistemlerin de devreye girmesi için. O zaman sistemlerin de devreye girmesi için güzel bir şarkı. Bak en sevdiğim şarkıyı çalıyorum ama size. Bak en numara. Dervision'dan. Kim? Bir dakika ya, bir dakika. Promo yazıyor orada. Ha? Ha, Kırk Haramilerin bir numarası. Bence Kırk Haramilerin... Vay be! Vay. Benim 10 numaram yani. 10 numara. Kırk Haramilerin bir numarası senin ağzına çok yakıştı. Gerçekten tebrik ediyorum Fahir. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora. Panora. Buyurun Fahir. Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da gerçekten çok önemli bir dönemece geldik. Bu akşamki Tribeca'larda, bu akşamki değil canım, bizde şey sanki bu akşam yemek zorunluymuş gibi. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ama. Yemek mecburi değil. Yemek evet. Bu akşam değil, en azından zorunlu değil. Tribeca'lardan yemekler, Goldaş'tan hediye çekleri, Marks & Spencer'dan hediye çekleri, önümüz yılbaşı, bak yılbaşı öncesinde de bunlar çok işe yarayacak aktiviteler. Madem öyle, kespi dönerlerden de menüleri kazanmak istiyorsanız çok basit bir şey yapacaksınız. Bugün ne konuştuk? Hızlı mesajlaşma. Bu konuda stüdyomuzda bir üstad var. Seksi Graffiti lakabıyla katılıyor programımıza. Ama kendisinin hayata bakışı duygu olarak en azından iktisat bölümünde son derece nezih bir genç kızımız. Demek ki o bu konuda gerçekten ulaşabilecek en üst seviyelerden bir tanesi. Otorite diyebilir miyiz? Çünkü ben öyle bir konuda iddialı değilim. Hızlı evet. Mesaj yazma konusunda ben iddialı değilim. Ben angut gibi kalıyorum canım. Bir şey sen zaten her konuda angut gibisin. Evet. O yüzden... Vay Oktay Demirci. Öyle dedin abi, ben bir şey demedim ki. Mesaj konusu için geçerli dedim, tamam o. Tamam işte o konu için. Hayata bakış olarak değil. Şimdi o zaman bize iki tane çok iyi kalpli dinleyici lazım. Bir de tabii kendine bu konuda güvenen. Kendine güvenen, hızlı olduğunu iddia eden... Evet. İki dinleyicimizi istiyoruz. Ne evet. Yapacağız onlara? Onlar ne yapacaklar? Önce kime gönderecekler mesajı? 39-29'a gönderecekler. Hmm. Ama tabii telefonla ilk başta 30-30'u ulaşmanız arasında. Lazım. Sevgili dinleyiciler, katılmanız lazım. İlk başta yayını alacağız size. Bir metin vereceğiz. İki kişi yarışacak. Kazanan tak finalist olacak. Tak. Yani bu kaç kişi ikili ikili yarışacak? Ben ha, senin tur dediğin bu muydu? Tabii turlu sistem. İkili ikili yarışacak. Sonra tur atlayanlar yine bir üst turda kendi aralarında. Oo, iyi tamam. Şampiyonlar Ligi gibi bir şey oldu tabii, yani. Tabii Şampiyonlar Ligi yapıyoruz. Mesaj konusunda Ankara'nın ilk dördünü belirleyeceğiz ve finaliste de Tribeca'lardan yemek, Goldaş'lardan hediye çekleri, yetmeyecek Marks & Spencer'lardan hediye çekleri vereceğiz. Mesaj da basit yani. Sadece biraz parmaklarınızı dur hızlısa... Mesajı şimdi söylemeyelim. Tamam. Söylemiyoruz canım. İlk dinleyicimiz de zaten galiba konuşmak üzereyiz. Alo. İyi günler. Günaydın. Efendim günaydın. Günaydın. İyi günler. Kimle görüşüyoruz efendim? Salih Barışık. Salih Bey. Evet buyurun. Şimdi kaç yaşındasınız siz? 35. 35 yaşındasınız ve bir genç kız kadar hızlıyım mı diyorsunuz? Ya bakalım, göreceğiz. Cep telefonun elinde mi Salih? Efendim? Cep telefonun elinde mi? Elinde sağ çektim. Tamam. Elinde sağ çek, çok güzel. Orada bekliyorsun. Hazırlıklarını yaptır. Bir dakika, bir saçma bir şey var. Şimdi sen bizi cep telefonuna mı aradın Salih? Evet, evet cep telefonuna aradım. Cep telefonu aradı, hem de mesaj yazacak. Nasıl olacak? Onu ben de anlamadım ama şimdi siz deyince peki Zalim, bir şey soracağım. Telefonun açıkken mesaj yazabiliyor musun? Açıkken mesaj yazamam ama diğer telefondan yazabilirim mesajımı. Diğer telefonu hazırla o zaman. İki telefonu var gerçekten. Çıkartlı adam tabii canım. Çünkü 35 yaşında tamam, adam. Tamam, diğer telefonla ben mesaj atabilirim size. Tamam, o zaman evet. Diğer telefonunu eline al. Biz o sırada tamam. Diğer dinleyicimizle konuşalım. Alo. Tamam, oldu peki. Tamam. İyi günler. İyi günler. Kimle görüşüyoruz? Ben Hasan Çağatay. Hasan Bey. Evet. Siz cep telefonundan mı konuşuyorsunuz? Çift hatlı mısınız? Doğrusunu söylemek gerekirse ben de cep telefonundan arıyorum. Öbür telefonunuz yok mu? Yok ama birazdan şirkete gidiyorum. En hızlı mesaj yollayan telefonla yollamaya çalışacağım. Ya ben hep genç kızları bekliyorum. Bir dakika, bekliyorum. Ne kadar sürer Hasan Bey? 2 dakika. O zaman şöyle yapalım. Hasan Bey'e biraz süre verelim ama rakipler değişecek. Olabilir. Bu lig rakip değişebilir. O zaman Hasan Bey, siz gider gitmez arayın, tekrar şey yapalım. Normal sabit telefondan arayın siz bizi 210 30 30'u. Sonra tamam. Hemen cep telefonuna tekrar mesajınızı alacağız sizin ama şimdi veda ediyoruz size. Salih Bey'in rakibi henüz belli değil. Çünkü Hasan Bey'e veda ettik. Evet. Şimdi, abicim Hasan kaç yaşındaydı bu arada Hasan sence? Hasan da bilmiyorum da onun da yaşı büyük abi. Ben adamlardan korkmaya başladım. Ankara vallahi ya. Kaynıyor. Salih Bey. Beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Ha, Şimdi ben diğer hattından o da ters mi attı? Peki ondan direkt 30-30 mu yazacağım? Yani bir şey yazmam. Bir dakika dur Salih, bir ilk başta bir sakin ol. İlk başta tamam. Biz sana kuralları açıklayacağız. Ne yapman gerektiğini de açıklayacağız. Şu anda senin tamam, rakibini sakin. Bekliyoruz. Tamam. Çünkü Hasan ilk başta ben Salih'in rakibi olurum diye geldi ama sonra rakip. Nedense vazgeçti. Bence yemedi. Nedense Salih baktı sıkı sıkı rakip. Salih tamam. Valla etrafa korku salmışsın. Ne işle uğraşıyorsun Salih? Ben telefon satıyorum. Akdeniz Bölge Sorumlusu. Abi tamam işte ya adam i̇şte, tam sektör hastalığı ya. Adam evde çalışıyor demek ki abi. Mesleki telefonu deformasyon. Bu, peki bu mesaj yazmaya uygun telefonlar var mı? Sen bu işin şey uzmanısın yani. Ya aslında şimdi şöyle, herkes kendi alıştığı telefonla hızlı yazar. Yani ben kullandığım telefon Samsung. Kimse Samsung telefonla hızlı yazamaz ama ben yazabilirim. Yani herkes kimisi Nokia yazar, kimisi başka telefon. Anladım. Mümkün olduğu kadar markalara konuşmadan istersen anlatmaya çalış Salih. Ama zaten kaç tane marka var. Öyle değil mi? Zaten marka. Öyle bir şey. Evet. Rakibini, Salih Bey'in rakibi, hızlı mesaj konusunda rakibini bekliyoruz. Ben bir genç kız bekliyorum ya. Gerçekten şöyle. Olmadı zaten. Olur. Benim için haftayı başlarım. Benim için fark etmez diyor Salih. Peki haftayı başlarım. Akdeniz Bölge Sorumlusuyum dedin değil mi sen? Evet doğru. Bir şirketin yani bir şebekenin. Evet şebeke yani mi? Yani evet. Şebeke artık isim veriyorum. Vodafone'un bir distribütörüne çalışıyorum ben. Evet. Orada Akdeniz Bölge Sorumlusuyum. Ankara'dan takılıyorum diyorsun Akdeniz'e. Nasıl oluyor Ankara'da? Aynen öyle. Ama öyle ya, ben hafta içi seyahatteyim, ben hafta içi şey çıkıyorum, dışarı çıkıyorum Ankara dışına. Evet. İşte Konya, Karaman, Burdur, Isparta, Afyon, Antalya, o benim bölgem buralar. Orada bir saydıklarından bir tek Antalya benim Akdeniz bölgesinde bildiğim kadarıyla. Konya aslında falan diyor. Yok yani coğrafik bölgeleri hareket etmiyor zaten şeyler, firmalar. Neye göre hareket ediyorlar? Ya yakın iller. İşte farklı işte, mesela Konya İç Anadolu'ya bağlı ama Akdeniz bölgesinde geçiyor benim burada. Peki sen tek tek perakende mi satıyorsun Salih, yoksa böyle gidiyorsun toptan, toplu satış mı? Bayilere. Ha bayilere satıyorsun. Toptan, peki satacağın satıyorum. Telefon şu anda senin arabanda mı mesela? Kullandığım telefon. Hatta biz bu telefonun distribütörüyüz. Ha 8-9 tane telefonun var yani senin o zaman, öyle mi? Yani var tabii, evlere kullanmadığım telefonlar var. Getir bakayım şunu ilk başta biz bir test edelim, ondan sonra satarız gibi bir yaklaşımın oluyor anladığım kadarıyla. Tamam, söyle, telefon satabiliriz, niye olmasın. Evet belki. Ya bir Hasan da bir ulaşamadı bir iş yerine. Hasan değil Salih, artık nasıl bir gözdağı verdiyse herkese, Salih rakibi çıkmadı ya. Ya bir tane vallahi bak çok Hasan çıkacak bence. Hasan bu kadar lafı yemez benim bildiğim kadarıyla ama. Sen peki kaç sene önce cep telefonuyla tanıştın? Oksay öyle bir soru sordu ki abi ne bileyim. Bak. Hayır söyleyeyim ben 96 düzeltiyorum yani 98 senesi tanıştım. Ya bak yani ilk cep telefonları çıktığı zaman da tanışmamış cep telefonuyla. Evet, daha sonra bakardım yani ilk cep telefonuna bakardım öyle mi? Salih Bey evli misiniz? Ama mümkün değildi. Evet evliyim. Evlisiniz. Eşinizle evet. Mesajlaşıyor musunuz? Hayır cep telefonundan görüşüyoruz. O gençken. Genç mi? Gençken derken öğrenciyken. Ha ben de o genç ya falan deyince. Ya aslında şimdi 35 pek genç olmuyor şimdi yani. Yok genç canım öyle ne hocam gençsiniz yine ya. Gençim de aslında doğru. Görünümü tabii bayağı haliyle genç gösteriyorum da. Vay be. Buradan da reklamını yapıyor. Adam her şeyin reklamını yapıyor. Telefonların reklamını yaptı. Firmanın reklamını yaptı. Burdur'un bile reklamını yaptı ya. Kendinin reklamını yaptı. Sizin reklamınızı yapıyorum. Ben her sabah sizi dinliyorum. Sizin reklamınızı yaptım böylelikle. Ya, değil mi? Bir bakış açısıyla evet. Da o doğru. Teşekkür çok ederiz Salih. Evet. Vallahi bu reklamları yapa yapa zaten rakipleri yok yani. Ben Salih'e rakip olurum diyen. O zaman şöyle yapalım. Salih'i tek kategorisinde yarıştıralım. Yok hayır gelmiş olması lazım canım. Ben bekliyorum Hasan'ı. Bir dakika şu anda rakipler hazırlanıyor. Çünkü çok zor bir teknoloji kullanıyoruz biliyorsun. Aynı anda iki yarışmacıyı almak. Hazır mı? Değil. O zaman Salih ama tek başına ya. Ha geldi. Alo. Alo. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hasan Çağatay. Ha? Hasan işte biz sana güveniyorduk ya. Ya. Hasan'cığım kaç yaşındasın hemen alayım? 26 yaşındayım. 26 yaşındasın. Genç bir rakip var karşısında Salih'in. Kırmızı köşe falan diyelim mi? Tabii, mavi köşede Hasan. Kırmızı köşede evet. Salih. Favori olarak Salih gözüküyor ama Hasan ne işle uğraşıyorsun? Ben eğitimsel tasarım. Ne yaparsın? Eğitimsel tasarım. Eğitimsel tasarım yaparım diyorsun. Evet. T cetveli falan mı? Efendim? T cetveli gibi mi? Gibi. Alo. Korkma Hasan sakin ol buradayız. Tamam duyuyoruz biz Hasan seni. Eğitimsel tasarım dedin en son. Onunla uğraşıyorsun. Biz de çok teşekkür ettik sana. Eğitime katkıda bulunduğunu düşünerek. O zaman Fahir Bey şöyle yapalım. Bir dakika, ben şöyle bir şey rica ediyorum. Hasan Bey lütfen ortası delik silgiler hazır çıksın. Biz küçükken çok uğraştık, onları hep delip delip boynumuza asıyorduk. Eğitimsel tasarımda bence tasarımın ulaştığı son nokta. Öyle bir şey mi hakikaten? Hasan ne yapıyorsun? Eğitimsel tasarım ya, ne demek? Eğitimsel tasarım işte multimedya tasarımı vesaire yapılıyor. Ama biliyorsunuz vitamin falan vardı. Burada aslında marka vermemek lazım ama. Hmm. Olsun canım, herkes veriyor. Zaten işin cılkı çıktı bir noktadan sonra. Biz de saldık çayıra. Evet, onlardan yapıyorsunuz. CD yapıyorsunuz, anladık. Yani silgi yapmıyorsunuz. Fahir, boşuna. Kesinlikle silgi değil. Ha, ben ona silgi diye anlamışım. Peki o zaman Hasan Bey, bir ilişki içinde misiniz? Şu an hayır. Şu an hayır ama zaman zaman bulunuyorsunuz değil mi? Ara ara. Ara ara, peki çok güzel. O zaman siz de... Salih, sen de duyuyorsun bizi. Duyuyorum, evet. Tamam Salih de Hasan da hattımızda. Şimdi telefonlar hazırsa telefonları şu noktaya kadar hazırlayalım. Telefonun hangi mesajı atacaksınız? 3929'a. 3929'a. Evet, 3929'a mesaj atmanızı istiyoruz. Hızlıca. Eş zamanlı olarak biz size metni söyleyeceğiz ama mesaj kutucuğunuzu açtıktan sonra RO yazıyorsunuz ilk başta. RO yazıyoruz. Radyo OTTÜ'nün baş harfleri. RO. Evet. Boşluk bırakıyorsunuz. Kendi telefonlarınızı yazıyorsunuz. Size ulaşabileceğimiz telefonlarınızı. Bir onları da yazın. Ondan sonra bir boşluk bırakıyorsunuz tekrar. Şimdi buraya biraz sonra Fahir'in söyleyeceği bir dakika, mesajı... Adını yazsın herkes önce. Bir de. Tamam işte, biliyorum. Ha, yani doğru, tamam. Ya. Tamam, isimlerinizi de yazın. Şimdi hazır yazalım değil mi? Tabii yazın canım. Bunları yazın. Bunlar hazır nokta. RO yazın, boşluk bırakın. Kendi telefonlarınızı yazın, boşluk bırakın. Sonra isminizi yazın. Yaz, birbirinizin ismini yazmayın. Böyle hilelere başvurmayın lütfen. Salih yazın, Hasan yazın. Efendim. Hazır ondan mıyız? Sonra boşluk bırakın, bir saniye. Şimdi... Fahir mesajı söyleyecek. Fahir'in söylediği mesajı en hızlı yazarak gönderen bizim burada bilgisayar ekranımıza düşecek. Duygu hazır mı bilgisayar ekranımız? Ne demekse bu. Bilgisayar ekranımız da hazır. Tamam. Salih mi Hasan mı, hangisinin attığı mesaj daha önce gelecek? Fahir, evet. Bir çırpıda söyle sen de. Tabii, bak tabii. Salih ve Hasan'ı ikiniz de duyuyorsunuz değil mi? Duyuyoruz. Tamam ama tamam. Bak şöyle, Türkçe karakter yerine mesela Ş kullanırsam SH yazacaksınız. İngilizce karakter. Ç kullanırsan, Ç dersen CH yazacaksınız. Tamam mı? Bunda sorun var mı, bir saniye? Salih, yok bunda... Hayır. Tamam. Hasan da atıyoruz, evet. Hasan, sorun var mı bunda? Hayır. Tamam, yani imladan çünkü puan kırılıyor. Tamam. Ha, benim anladım. Bildiğim. Evet. Hazırsanız başlıyoruz. Bol şans diliyoruz beyler. Çok teşekkürler. Fahir, şöyle yapalım. Çünkü başka kelimeler girmesin araya. Salih ve Hasan son derece heyecanlı. Şu tamam. Anda fazla ve eksik yazılan her şey yanlış olacaktır. Ben sana sözü veriyorum. Ondan sonra sen bittikten sonra bana işaret et. Tekrar ben alıyorum sözü. Tamam, tamam mı? O okay. Arada. Salih, Hasan veriyoruz. 3, 2, 1. Söz Fahir'de. Buyurun. Aşkitom. Bebişim. Minnoşum. Dün gece sana haksızlık ettim. Hayır, kısa biraz. Çok ama çok özür diliyorum. Çok ama çok özür diliyorum. Allah da belamı versin. Allah da belamı versin. Evet, Fahir'in mesajı bundan ibaret. Salih ve Hasan, acaba hangisinin mesajı daha önce gelecek diyoruz. Bir garip bir mesaj gelecek ilk defa radyo bu ekranda. Abicim bu 39 yıl geldi mi? Aydın diye birisi mi? Bir dakika ya, Aydın diye birisi attı. Aydın diye birisi Salih'i de Hasan'ı da geçti. Aydın'ı tebrik ediyoruz. Geliyor mu o yönde mesajlar? Eksik var mı Duygu? Aydın'ın attığı mesajlar. Bir dakika, ben bir check edebilir miyim? Tamam, sen bir kontrol mekanizmasını devreye geçir. Sevgili dinleyiciler, şu anda yayında olmayan ama meydan okuyan dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Var mı başka? Abicim bu hizmeti veren şirkete gidiyor mu acaba bu mesajlar ya? Eğer o şirkete gidiyorsa hakikaten kapatacaklar bizi, bu şeyimizi. Bakayım. Yazdınız mı Salih, Hasan? Yazmak üzereyim ya, çok az kaldı. Salih. Ama doğru mu bilmiyorum şimdi ben. Salih sen gönderdin mi? Gönderdim, evet. Bir dakika, Fahir kontrol ediyor bakalım. Kaç? Kaç? Eksik var mı? Yanlış var mı? Eksik olabilir. O zaman kaç tane eksik olduğunu şey yap, çünkü Hasan'dan da eksik gelecek. 38-29 muydu? Oho! 39-29. 39-29. Ben çok doğru yazdım ya. Ondaydı. Tamam, gönder çabuk. Çünkü zamanı da bir şekilde değişken olarak kullanacağız ve kimi... Kaç tane eksik var Fahir? Aşkito, bebişim, minnoşum. Bunların çoğu eksik. Aşkitom, Bebitom, Minnoşum. Bunları yanlış yazmışsınız galiba. Aşkitom. Bir dakika, Çağatay. Çağatay kim abi? Çağatay diye bir yarışmacımız yok. Hasan Çağatay. Ha, Hasan Çağatay. Vay be, ikinci ismini de yazmış. Ya. Tamam. Şimdi değerlendirme yapıldı. Fahir şu anda geldi jürinin yanından. Hasan o kadar yalnız çok süreyi çok kullandı Hasan. Evet, Hasan'ın onda da çok eksik var. Süre değişkenini de çek. Ve ben ne demiştim? Şeylerin yerine SH'ler. Efendime söyleyelim. Ç'leri yerine CH'ler kullanılacak dedim ama hı, bakıyorum ki burada mesajında çok zevkli. Ben beklediğim şey bu değildi. Hayal kırıklığı yaşadım şu anda. Hayır, şöyle, bence senin beklediğin şey senin telefonla geldiği zaman tam o karşılanmış olacak. Aşk ama olsun. Hasan Vesalet'ten herhalde bu yönde bir mesaj istemezsin ben diye düşünüyorum. Ben şu anda evet bakıyorum. Hadi bir son değerlendirmeler. Evet, son finalistimiz Salih oluyor. Hasancığım, çok kaybettin Hasan. Yarışmaya katılmak önemli. Önemliydi. Salih'e o zaman büyük hediyemizi verdik. Hasan'a da boş göndermeyelim. Ona da bir kesbir döner miydi bu hafta, bugün vereceğimiz? Bir, tamam, kesbir döner. Kesbir dönerden iki kişilik menü verelim o zaman yine Panora'dan. Hasan'a bu arada suflör olarak yardımcı bir arkadaşın mı vardı Hasan senin yanında? Evet, yakaladınız beni. Ne var? Yakaladınız beni. Mesajı ben yollayamadım ya. Bu konuda çok tecrübesizim ama bir yandan da... Hasan bir de yalancı. Rezil. Evet. Çağatay dediğin o mu yoksa senin ikinci ismin değil de? Hayır ya, benim soyadım Çağatay. O doğru da şey, arkadaşa yazdırdım ya. Bu konularda çünkü ben de iyi değilim ama bir yandan da hediyeden çok cazip göründü. Hediyeler çok cazip göründü ha. Canlı yayında rezalet. Bir ilk. Pes bir... bravo diyorum ya. Bu kadar olur ya. Neyse, artık söyledik biz Salih'e. Hem sahtekar hem dürüst. Evet, garip bir şey. Bu dürüstlüğünden dolayı kesbir dönerden iki kişilik menüyü geri almıyoruz. O zaman Salih, tebrik ediyoruz seni. Çok teşekkür ederim. Telefon sektörünü utandırmadım. Ya adam, bir reklam Salih. Yapma adam. Yapmadım canım. Telefon sektörü dedim ben. Tamam Salih. Sektörün reklamını yaptın. Peki Salih, çok doğru. Hasan, sana da çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çağatay'a da çok teşekkür ederim. Israrla o yanındaki arkadaşın sen Çağatay olduğunu. Ya arkadaş, beraber yiyeceğiz. Tamam, ya, ona da çok teşekkür ediyoruz. O zaman iki kişi güzel gidersiniz kesbir dönerden. Afiyet olsun diyoruz ve güle güle diyoruz. Fahir. Şimdi dinleyicilerimizden böyle mesajlar aldık. Bu muydu istediğin şey? Vallahi tam olarak. Aslında ben bu yarışmada genç kızlar katılsaydı ben 10 numara giderlerdi gibi geliyor. Bir de bir mesaj daha geldi değil mi? Yarışmamız öyle açıldı. Kim Aydın'dan o? Geldi. Aydın. Ha, yetişemedim demiş ama tam anlayamadım ama şey... Tekrar yetişemedim dedi, aramaya yetişememiştir işte. Aha, bak dur, bu arada duydum. Ha. Aydın'ın mesajı, bu ne ya, ayıp çok sordu, yetişemedim yazmış. Ya bu erkekler çok meraklıymış. Aydın ya. Aydın kendine bir teselli mesajı gönderdi. Olmuş. Evet. Tamam, Aydın'a da teşekkür etmiş olalım. Fahir Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyoruz. Bir isterseniz böyle bir huzura kavuşalım. Çok yorulduk, çok yıprandık. Doğru, heyecan bir de... Heyecan da oldu Fahir. Evet yani. Kalbim... Yani sürat önemli, mesaj önemli. Mesajın içeriği beni yordu. Aşk iton bebişi falan. Onlar beni çok yoran kelimeler biliyorsun. Yıpratan kelimeler diye geçer. Peki o zaman buyurun. En sevdiğim şarkılardan bir demet hazırladım yine size. Çok değerli sanatçımız söylüyor. Onun altındakini okuyamıyorum ki. MC Hammer diyor. Real. Ne? Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.